uratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 27 października, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie drony kolejną noc zaatakowały Kijów, nie ma informacji o ofiarach. Więcej zamieszania niż korzyści, mówią o zmianie czasu eksperci. To powiedzenie, śpimy godzinę dłużej, nie jest do końca prawdziwe, bo nasz rytm biologiczny mówi zupełnie inaczej. Dla powodzian zaśpiewały największe polskie gwiazdy. Rosjanie zaatakowali Kijów drugą noc z rzędu. Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zestrzelić 10 dronów, wszystkie, które leciały na stolicę Ukrainy. Lokalna administracja wojskowa informuje, że nie ma żadnych ofiar ani poważniejszych zniszczeń. Poprzedniej nocy w rosyjskim ataku zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. Dron uderzył w blok mieszkalny w jednej z prawobrzeżnych dzielnic. Na najwyższych piętrach wybuchł pożar. Ponad 100 mieszkańców ewakuowano. W obwodzie chersońskim na wschodzie Ukrainy ostatniej doby w ataku zginęły 2 osoby, a 8 zostało ranne. Rosyjskie pociski trafiły w 23 budynki mieszkalne. Uszkodzony został także gazociąg. Zmiana czasu wprowadza więcej zamieszania w naszym rytmie biologicznym niż korzyści, podkreślają eksperci i lekarze. W nocy przeszliśmy na czas zimowy, jak co roku w ostatni weekend października cofamy wskazówki zegarów o godzinę. A przestawienie się na nowy zimowy czas jest trudne dla organizmu, mówi ekonomista i ekspert do spraw turystyki dr Adam Karpiński. To powiedzenie, śpimy godzinę dłużej, nie jest do końca prawdziwe, bo nasz rytm biologiczny czy zegar biologiczny mówi zupełnie inaczej. Często większość pewnie z Państwa będzie wstawało zgodnie ze swoim starym rytmem biologicznym i to dotyczy przede wszystkim tych osób, które mają pracę konkretnie rozpoczynającą się o danej godzinie i przyzwyczaili już organizm do tego, że wstają o tej już z góry zaznaczonej godzinie rozpoczęcia pracy. A zmianę czasu warto wykorzystać jako pretekst do przypomnienia o konieczności oszczędzania prądu, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W warunkach obecnych, gdzie ta energia jest bardzo droga, no tym bardziej na pewno ta zmiana czasu może tutaj jakoś pomóc, chociaż są podnoszone argumenty takie, że na przykład w trakcie lata my dużo więcej już w latach ostatnich korzystamy właśnie z tej energii w związku z warunkami atmosferycznymi, wykorzystywaniem na przykład klimatyzacji. Do czasu letniego wrócimy w ostatni weekend marca. Największe gwiazdy muzyki zagrały dla powodzian na błoniach Stadionu Narodowego. W koncert Nadzieja Razem dla Was zaangażowały się największe publiczne i prywatne stacje radiowe. Fani podczas koncertu podkreślali, że muzyka świetnie jednoczy i mobilizuje do wsparcia potrzebujących. Ja jestem zaskoczony, jest bardzo przyjemnie. Bardzo super muzyka, biorąc pod uwagę skalę tych zniszczeń i szkód. Naprawdę bardzo fajna inicjatywa. Bardzo dobry koncert, bawimy się dobrze z córką. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w takiej fajnej inicjatywie. Zawsze coś, co gromadzi ludzi, wywołuje jakieś emocje, to jest dobra rzecz. Myślę, że powinno być więcej takich koncertów, bo jednak one łączą tą tragedię, która miała miejsce, tak? A my jesteśmy tutaj po to, żeby troszeczkę pomóc, wesprzeć sercem, myślami. No i przede wszystkim tym, że jednoczymy się wspólnie. Trzeba pomagać. Dlaczego? Bo dobro wraca ze zdwojoną siłą. Poza tym też nigdy nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebowali pomocy. Dlatego musimy pomagać innym. Cały dochód z koncertu zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. Charytatywne widowisko to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej artyści nagrali nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Legendarny utwór zabrzmiał na koniec koncertu na Stadionie Narodowym. Prażanie mają okazję po raz ostatni zobaczyć tak zwaną lanowkę. Popularną kolejkę na wzgórze Petrin czeka generalny remont. Wymienione zostaną charakterystyczne wagoniki, które kursowały przez prawie 40 lat. Szkoda nam się z nimi żegnać, ale chcemy iść dalej. Chcemy sprawić, że lanowka będzie nowocześniejsza i bezpieczniejsza. Mówi mi dyrektor kolejki Paweł Kejcha. Przerwa remontowa rozpoczęła się wcześniej niż planowano. Kursowanie kolejki trzeba było wstrzymać po tym, jak ulewne deszcze podmyły tory. Zorganizowane w jesienne weekendy dni otwarte są dla prażan ostatnią okazją, by zobaczyć lanowkę taką, jaką znają. Na górze są akademiki, więc przychodzą dawni studenci, którzy codziennie korzystali z kolejki.

Dlatego wzywamy was, niewidzialni. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Witajcie, niewidzialni. Witam was, niewidzialni. Drodzy niewidzialni. Niewidzialna ręka, niewidzialni. Drodzy niewidzialni, zwracam się do was, do waszych serc z wielką prośbą. Zostałam sama z 8-miesięczną córeczką. Jestem w takiej grupie, która ma marzenia, tak? Jesteśmy grupą z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Szukałam na początku jakiejś rodziny zastępczej zawodowej w Warszawie, żeby sobie myślałam, że ja sama nie dam rady z czwórką dzieci, jeszcze Adrian, który jest niewidomy. Żeby móc żyć, żeby móc być dobrą mamą, pani Magda robi przetwory. To było bardzo potrzebne, żebyśmy my się czuli potrzebni. Człowiek to traktował jako pomoc bliźniemu, że mógł coś dobrego dla kogoś zrobić. Serdecznie dziękujemy tym osobom niewidzialnym i zapraszamy do współpracy. Zwracam się do was, do niewidzialnych, do wielkich serc, do ludzi, którzy wiele potrafią. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy was, niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Dzisiejszą audycję realizuje Filip Wolski, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję wam za każdy z 30 tygodni naszej dotychczasowej wspólnej przygody, podczas której krok po kroku, uczynek za uczynkiem i bez wielkich słów reagujemy na prośby tych, którym nasza pomoc jest potrzebna. Dzisiejsza audycja jest szczególna, bo oddajemy w wasze ręce stronę internetową, bank wiedzy o tym, komu i jak skutecznie pomagać. Na naszej stronie znajdziecie prośbę o wsparcie, ale i anonimowe relacje tych, którzy pomoc niosą i tych, którzy waszej pomocy zaznali. Od teraz zbieramy i przechowujemy dowody na istnienie bezinteresownych ludzi. Być może za jakiś czas okaże się, że jest ich wokół nas wielu. trójka.polskieradio.pl łamane na niewidzialni to nasze nowe miejsce w internecie, gdzie spotykać się będą ludzie dobrzy, którzy zauważają drugiego człowieka, którzy umieją darzyć szacunkiem drugiego człowieka, którzy umieją udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Tak niewidzialnych opisał przed laty nieżyjący już Maciej Zimiński, twórca niewidzialnej ręki, człowiek, który był moim nauczycielem i bezpośrednią inspiracją do powstania naszej trójkowej audycji, audycji, w której niesiemy pomoc i jak co tydzień gramy chóry. Jesteśmy razem już 30 tygodni. trójka.polskieradio.pl łamane na niewidzialni. To nasz nowy adres w internecie. Baza wyjściowa, z której będziemy wyruszać, by zmieniać rzeczywistość wokół nas za sprawą drobnych gestów życzliwości. Dziś z tej okazji robimy pierwsze podsumowanie. Niewidzialni. Ta audycja powstała z mojej wewnętrznej potrzeby uporządkowywania rzeczywistości wokół siebie. Potrzeby, którą wiem to z maili od was, wielu z was podziela. A co znakomicie uchwyciła przyjaciółka niewidzialnych, profesor Anna Giza-Poleszczuk. Bardzo często rzeczywiście słyszę taką opinię, że gdyby ludzie słuchali nauki, to wszystko byłoby lepiej. A ja sobie tak przewrotnie myślę, że może bardzo długo słuchali nauki i właśnie stracili nadzieję i doszli do wniosku, że ta nauka, o czym zresztą pisał Weber, zawsze warto się podeprzeć jakimś klasykiem, straciła zdolność, a nawet chęć objaśniania sensu świata. I może jest tak, że ludzie, którzy bardzo długo kierowali się takim absolutnie wielkim kredytem zaufania, nagle sobie powiedzieli, nie, to nam nie pomaga w życiu. To nie jest coś, czym możemy się karmić i co nas wzmacnia. Piszecie, że ta audycja was wzmacnia, niesie nadzieję i łagodzi lęki. Być może gdyby nie lęk, Filip Żulewski nie współtworzyłby widzialnej ręki wielkiego ruchu pomocowego, który jest sprzymierzeńcem naszej audycji. Ja się wystraszyłem. Wystraszyłem się, wyszedłem na ulicę, zobaczyłem ludzi, którzy po prostu są tak samo wystraszeni jak ja. Pomyślałem, że też i moi bliscy i ludzie, którzy na przykład są moimi przyjaciółmi i mieszkają w Warszawie i w tym momencie nie mogą na przykład wrócić do domu i mają różnego rodzaju problemy. Dobrze, żeby ich wesprzeć i żeby wspierać siebie nawzajem. I nawiązałem tutaj też zarówno do niewidzialnej ręki, jak i do takich grup, które tak zwanych grup pomocy wzajemnej, czyli takich nieformalnych grup, które nawzajem sobie pomagają. No i to było tak naprawdę pragmatyczne działanie. Choć niektórzy nazywają nas marzycielami, to tak naprawdę jesteśmy pragmatykami. Przez tych 30 tygodni rozdawaliście głodnym jedzenie, przekazywaliście odzież tym, których nie stać na buty i kurtkę, pocieszaliście samotnych i osamotnionych. A to, jak zauważa Margo Kubiścik, jest sytuacja, w której wygrani są wszyscy. Myślę, że nie tylko lubimy ludzi dlatego, że obdarzamy ich dobrem i czujemy się wtedy fajnie, czujemy się wtedy lepiej, bo gratyfikacje płynące z tego, że jesteśmy sprawczymi osobami, są niewątpliwe. Sprawczość zamanifestowali trzej zdunowie, którzy nie oczekując zapłaty naprawili piece samotnej matce. Emilia zmuszona była uciec z kilkumiesięcznym dzieckiem do nieogrzanego domu na wsi. Oboje przechorowali niemal całą poprzednią zimę, ale tę nadchodzącą spędzą już w cieple. To chyba wtedy poczuliście, że razem możemy naprawiać błędy innych ludzi. Wtedy poczuliśmy się chórem. Dobrze, że niewidzialni są wśród nas, pozdrawiamy niewidzialnych. Dobrze, że niewidzialni są wśród nas, pozdrawiamy niewidzialnych. Do niewidzialnych dołączali następni. Dołączyła nawet Liga Superbohaterów. Ja odpoczywam tak naprawdę podczas misji w szpitalach, podczas odwiedzania dzieci, czy to na oddziałach onkologicznych, czy w klinice Budzik. To jest dla mnie odpoczynek, bo ta radość tych dzieci, tych rodziców jest dla mnie po prostu jak, nie wiem jak to wytłumaczyć, no o wszystkim zapominam, całe zmęczenie odchodzi, no nie ma lepszej nagrody po prostu jak uśmiech od takiego małego pięciolatka na przykład, który nie ma włosów w ogóle i on się uśmiecha, bo spotyka swojego ulubionego superbohatera, znajduje siłę, żeby piątkę przybić. No, nie do opisania po prostu to jest. Pomagaliście i wciąż pomagacie w zbieraniu funduszy na leczenie chorych dzieci. Kupowaliście przetwory od pani Magdaleny, która w ten sposób zbierała na drogą rehabilitację trójki dzieci. Samotne mamy i dzieci są niewidzialnym szczególnie bliscy, a we wspieraniu dzieci towarzyszy nam Marek Michalak, który co jakiś czas wypowiada takie oto słowa. Pasuję cię na kawalera bądź damę orderu uśmiechu i żądam, abyś na przekór wichrom i burzom był zawsze pogodny i radość dzieciom przynosił. Czy przyrzekasz? My przyrzekamy na przekór wichrom i burzom nieść pomoc wszystkim ludziom w potrzebie. Na ból, tylko miłość, tylko miłość. tej audycji szukamy w ludziach tego, co łączy, a nie dzieli. Profesor Jerzy Bralczyk nie musiał opowiadać o odchodzeniu zwierząt. Mówił o języku zgody w Konstytucji z 1997 roku, którą redagował. Z jednej strony potrzeba wspólnoty, żeby rozmawiać, a z drugiej strony rozmowa tworzy tę wspólnotę. Więc to jest taki krąg, jak gdyby, bo jeżeli nic nas nie łączy, to nawet rozmawiać nie będziemy. A jeżeli nie będziemy rozmawiać, to ta wspólnota będzie niewyraźna, miałka, albo też jej w ogóle właściwie nie będzie. W tej audycji dużo rozmawiamy. Często piszecie o zdziwieniu, o którym opowiadał profesor Jacek Wasilewski. Bardziej myślimy o tym, co nas różni, niż o tym, co nas łączy. I dlatego, jak okazuje się, że nagle w wielu obszarach ludzie, którzy wydają się sobie bardzo dalecy, mają podobne poglądy, to następuje zdziwienie i jak to, i takie poczucie odkrycia, że ktoś nie jest potworem. Chcemy być z tymi, którym jest najciężej, dlatego często wracamy na pogranicze polsko-białoruskie, wspieramy akcje pomocowe i oddajemy głos tym, którzy stają po stronie uchodźców, choćby Agnieszce Holland. Nadzieję upatruję w postawie, emocjach, uczuciach ludzi, zwykłych ludzi i również ludzi, którzy decydują się niejako uczynić, których powołaniem jest niesienie pomocy. Takimi jest część aktywistów tych zorganizowanych. Ich wrażliwość i poczucie obowiązku wobec człowieczeństwa innego człowieka, że inny człowiek, jego życie, jego dobrostan elementarny, jego perspektywa, jego człowieczeństwo jest takim najważniejszym wyzwaniem i jakimś zwycięstwem, bo niezależnie od tego, jakie koszty się ponosi, jak wielesz frustracji, goryczy, wypalenia, czy wręcz no, jakby takich głębokich skutków psychologicznych, to trudno o większe poczucie jakby spełnienia i szczęścia, niż kiedy ratuje się życie innego człowieka. Tacy są bez wątpienia przyjaciele naszej audycji z oddolnej inicjatywy Zupa na granicę, którzy nieustannie zaopatrują w ciepłą żywność osoby uchodźcze na Podlasiu. Cześć drodzy niewidzialni. Nazywam się Ewka Błaszczyk i jestem częścią oddolnej grupy pomocowej Zupa na granicę. Jesteśmy warszawską inicjatywą pomocową założoną 3 lata temu przez dwie wspaniałe kobiety, Beatę Zalewską-Stefaniak i Dorotę Jędrkiewicz. Mówiąc w wielkim, ale gęstym skrócie, gotujemy dla uchodźców i uchodźczyń na granicy, a nasze zupy trafiają regularnie do kilku baz na pograniczu. Na liczniku mamy już wiele tysięcy słoików, w tej chwili gotujemy w cyklu raz na 2 tygodnie, bo ruch na granicy znów jest większy. Pieczemy też ciasta, organizujemy zbiórki rzeczowe dla osób przebywających w detencjach, w ośrodkach dla cudzoziemców. Gotujemy dla tych, którzy przeszli przez las i ośrodki, a aktualnie przebywają w innych miejscach, czekając na legalizację pobytu i procedurę azylową. Takie miejsce znajduje się na przykład w warszawskim Jazdowie. Priorytetem grupy jest jednak zaspokojenie głodu ludzi w lesie. To, co do nich od nas dociera w termosach, często jest pierwszym ciepłym lub pierwszym w ogóle posiłkiem po tygodniach spędzonych po jednej lub drugiej stronie muru. Bardzo przydadzą nam się nowe ręce do gotowania. To jest prosta rzecz. Wystarczy zadeklarować regularną pomoc, na przykład w postaci 10 słoików zupy w miesiącu. Mamy w grupie sprawdzone przepisy i cały niezbędny know-how. To już naprawdę dobrze naoliwiony mechanizm. Słoiki zawozimy do domu spotkań z historią, gdzie stoi nasza ogromna lodówka i skąd wyruszają do baz na Podlasiu. A jeśli ktoś nie ma możliwości regularnie gotować, może wesprzeć nas składnikami na dania i zupy, albo słoikami. Wszystko się liczy, bo to jest mechanizm złożony z wielu trybików. Ważne, by były niezawodne. Grupę Zupa na granicę możecie znaleźć na Facebooku. Dziękuję bardzo. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy was, niewidzialni. To była Ewa Błaszczyk, kobieta uważna na krzywdę ludzi, a o uważności i konstruktywnym współczuciu opowiadała nam Jolanta Berezowska. Między ludźmi kształtuje się więź. Więź bezpieczna. To jest taka więź, w której ktoś doświadczył bardzo opiekuńczej, niestresującej, nielękowej opieki. To nie chodzi tylko o opiekę taką pierwotną z rodzicami, ale taką również w szkole, w relacjach. Jeśli im więcej doświadczamy miłych, przyjemnych, bezpiecznych, nieoceniających relacji, tym bardziej nie boimy się w kolejnych relacjach być otwarci i ufni. W tej audycji wychodzimy naprzeciw cierpieniu i samotności, bo jak zauważa profesor Andrzej Leder... My żyjemy w stosunkowo bardzo luźnej wspólnocie, to znaczy takiej wspólnocie, która, w której ludzie są wobec siebie stosunkowo obcy. Wadą wspólnoty luźnej, wspólnoty, która opiera się przede wszystkim na wymianie, no powiedziałbym, usług, uprzejmości, tego, co kultura anglosaska nazywa civility, to jest obojętność. To znaczy to, że w gruncie rzeczy inni nas stosunkowo mało interesują i ich los, nawet jeżeli jest losem złym, nas nie dotyczy. Nie ma czegoś takiego jak wspólnota losu, a w każdym razie ona jest dość słabo przeżywana. W związku z tym możemy bez problemu mieć na ulicy ludzi naprawdę nieszczęśliwych. No i po prostu traktujemy to jako krajobraz. Wierzę, że daleko nam do takiej wspólnoty. Wasza postawa, wasze dobre uczynki rysują zupełnie inny krajobraz. Janina Ochojska, jak mało kto wierzy w pomaganie. Ja wierzę w to, że to jest takie nasze najważniejsze zadanie na Ziemi, dlatego że człowiek jest istotą społeczną i bez drugiego człowieka nie może istnieć. A ta relacja bardzo często jest oparta na pomocy. Pomocą może być uśmiech, pomocą może być jakaś rzecz materialna, może być jakieś działanie. Pomagamy sobie na najróżniejsze sposoby. To, co wydarza się w naszym życiu, nakłada na nas pewne obowiązki. I ja ten obowiązek podjęłam naprawdę z ochotą, bo czułam, że to jest to, co chcę robić. Dziękuję, że jesteście niewidzialni. Popłakałam się ze wzruszenia. Nie mogę uwierzyć w to, co nas spotkało. Przywróciliście mi nadzieję. To fragmenty maili i wiadomości głosowych, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Zaczęliśmy od Macieja Zimińskiego, to może na Wojciechu Zimińskim skończymy. Tu działa dosyć stara zasada, która się może kurzy czasem, a warto do niej wracać, czyli miłości bliźniego po prostu. Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are, no matter where you go in life, you gonna need somebody to stand by you, no matter how much money you got. Somebody to stand by you when the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't. Need one year, just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, stand by me. Come on, stand by stand me. Stand by me. Tumble and fall on a get drunk. Niewidzialni, co każdego dnia ratują trochę świata i nadzieja w nas kiełkuje dzięki nim. Niewidzialni, co potrafią los dziurawy tak załatać, żeby jak latawiec poszybował wzwyż. Niewidzialni, niewidzialni, ho, niewidzialni, niewidzialni, ho, niewidzialni. Niewidzialni, o, niewidzialni, niewidzialni, o, niewidzialni, niewidzialni, o, niewidzialni, niewidzialni, o, niewidzialni. A na koniec niespodzianka, którą uczcimy nasze małe święto. Jest z nami zespół Jaśmin, który sprawił nam piękny prezent. Są z nami Karolina Sienkiewicz, kompozytorka i skrzypaczka, Agata Gałach, aktorka i wokalistka, Tomek Teka Kucharski, raper, od niedawna producent grupy Jaśmin i Monika Miller, która tworzy making-of i rejestruje koncerty grupy Jaśmin. Cześć wam, mili. Cześć. Słuchajcie, do niedawna, właściwie aż do teraz, moją ulubioną waszą piosenką była Czarownica albo Kołysanka dla dorosłej, a może jeszcze Ostatni rzut granatem. Trudno wybrać, bo macie dużo dobrych piosenek. Ale od dziś mam nową ulubioną piosenkę. Zgadnijcie tytuł. Czy to jest Niewidzialni? Niewidzialni? Tak, brawo. Zespół Jaśmin nagrał specjalnie dla nas piosenkę pod tytułem Niewidzialni, którą niebawem państwo usłyszycie. Dziś w Trójce w audycji Niewidzialni odbędzie się jej premiera, ale wiem, że niedawno ukazała się wasza druga płyta. Opowiedzcie o niej. Druga płyta ma tytuł Gdy spotykam wiatr. Jest ona wydana w hołdzie mojemu nauczycielowi Markowi Socheckiemu, bo składa się z jego piosenek. I z jego tekstów, tak. Więc można powiedzieć, że pochodzi z Sandomierza, z mojego rodzinnego miasta. Na niej jest bardzo dużo ładnych kompozycji i zachęcamy do posłuchania tej płyty. A niebawem... Już kolejne nasze single. Ukazał się także niedawno nasz singiel Dzika strona Wisły, którego już można posłuchać wszędzie. A to, co mnie najbardziej interesuje, to są nasze najnowsze piosenki, które tworzymy właśnie z Teką, która jest tutaj z nami. Cześć Teka. Cześć, witam wszystkich. Tak, także są zupełnie inne i ta współpraca się naprawdę wspaniale układa, prawda? Tak, jak najbardziej. Powstają bardzo ciekawe rzeczy, wykraczające kompletnie poza to, co robiłem do tej pory. I dla mnie jest to świetne. Też dzięki temu mogę się wiele nauczyć. Ale taka rola producenta, że jestem w stanie wyprodukować tak naprawdę każdą muzykę, tak. A ja mogę powiedzieć, że cokolwiek Tomek mi podeśle, to jestem zawsze zachwycona i nie wierzę, że to tak się da. W utworze, który dla nas przygotowaliście, to naprawdę słychać, za co bardzo wam dziękujemy. A gdzie będzie można was usłyszeć w najbliższym czasie? W najbliższym czasie będziemy grały koncert 20 listopada w okolicach Piaseczna. Oraz 10 grudnia planujemy taki charytatywny koncert w Nowym Dworze Mazowieckim. Wystąpimy tam razem z Karoliną Lizer, z Zuzą Wiśniewską. Będą też młode tancerki, które zatańczą do naszych utworów, które do takiego utworu właśnie Istota, którą z Teką wyprodukowaliśmy i stworzyliśmy. Także myślę, że będzie się sporo działo. To jest audycja o bezinteresownych gestach życzliwości. Nie uciekniecie więc od tego pytania. Czy jest jakiś bezinteresowny gest, którego zaznaliście, a który wpłynął na wasze życie? Wiesz co, ja myślę w ogóle, że zespół Jaśmin to jest taki twór, znaczy wiadomo, tworzymy go razem z Agatą, ale wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy nam na co dzień pomagają i robią to naprawdę w sposób bezinteresowny. I mogę tutaj wymienić taką Monikę Miller, która właśnie dzisiaj z nami jest w studiu. Cześć Monika. Cześć, witam. Monika właśnie pomaga nam, nagrywa różne backstage'e, proponuje jakieś sesje zdjęciowe, nagrania. Mamy Olgę Jaroszenko, która tańczy i bardzo często nasze teledyski ubogaca właśnie swoim tańcem. Jest Ania Zajdzińska, o której w ogóle mało mówimy, a ona tak naprawdę zaprojektowała nam i nasze takie logo jaśminowe. Dba o to, jak nasze koncerty wyglądają, że mamy dużo firanek, dużo kwiatów. Ona naprawdę o to dba i jest naprawdę taką bardzo, bardzo niewidzialną osobą. Także bardzo tym osobom dziękujemy. Oprócz tego... Jest także Fundacja Strefa Kobiet, która nam także bezinteresownie pomaga. Wyprodukowała nam teledysk właśnie Aga Nowak. Także pomaga nam Ania Góra, która wykonuje dla nas sesje zdjęciowe. Jest wokół nas mnóstwo różnych osób. Jeszcze Joanna Szymanek właśnie też tak. Stamtąd. Ale jeszcze tacy nasi najwięksi przyjaciele, czyli Jerzy Dziedziczak, też właśnie teledyski nam pomaga zorganizować. Jest Paulina Czajkowska, która dba o nasz wizerunek. Jacek Wasilewski, autor tekstu. No Jacek Wasilewski, no to od samego początku jest, także wiadomo. Więc posłuchajmy proszę tego, co Jacek napisał, Karolina skomponowała, a Agata zaśpiewała, a TK wyprodukował. Czy ktoś z was chciałby zapowiedzieć niewidzialny? To co? 3-4? 3-4, może wszyscy, żeby nie było. Posłuchajcie teraz naszego najnowszego utworu. Pod tytułem Niewidzialni. Zapraszamy. Kiedy dajesz dobro, wróci znów do ciebie, więc rachunków dobra nigdy nie licz, nigdy nie licz. Życie łatwiej jest z uśmiechem innych przebiec, no a szczęście mnoży się, kiedy je dzielisz. Jedna łza świata całość, może wiesz jak ją zamienić w wielkie serce, z tobą wielkie mogą stać się małe kroki, może i ty niewidzialny. Stoi na głowie i znów wymaga cichych bohaterów. Zwykle ponosi, ale też bardzo łatwo opuszczamy strefę komfortu. Nawet nie mamy kontroli nad opuszczaniem strefy komfortu, więc jak już jesteśmy poza nią ciągle, to po prostu możemy z tym ogniem również robić dobre rzeczy. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Żeby komuś naprawdę pomagać, trzeba lubić ludzi i trzeba lubić tę robotę. Nie ma chyba większego szczęścia niż dawanie. A ci, którzy zostali szczodrze obdarzeni w sensie, że mieli to szczęście, że się urodzili w rodzinie, gdzie są na półkach książki, tak? A jeszcze mieli okazję podróżować, poszerzać horyzonty, to jest tak olbrzymi kapitał, że jest się czym dzielić, tak? Jest co rozdawać. To jest kultura daru. Czasem jest tak, że po prostu jedna rozmowa, jedno spotkanie, jakaś pomoc od kogoś albo nawet nie pomoc, po prostu może absolutnie wszystko zmienić. liczą się drobne gesty życzliwości. Inni ludzie są bardzo ważni. Do każdego człowieka można podejść w ten sposób, żeby go najpierw próbować zrozumieć, a potem dopiero go oceniać. Każdy człowiek, niezależnie od tego, ile w życiu nabroił, może zyskać odkupienie. I chyba taka najważniejsza rzecz, serdeczność wobec innych ludzi prawie na każdym kroku. Trzeba zaczynać od drobnych rzeczy, od takiej zwykłej sympatii, życzliwości, uważności, pogodności. To są cnoty, które chyba są najbardziej fundamentalne w stosunku do osób, które nas otaczają. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Naszym celem nie jest to, żeby załamywać ręce nad tą bezradnością i mówić, no tak, no taki jesteś biedny, no właściwie cię rozumiem, tylko pokazać, słuchaj, ale ty nie musisz być taki biedny. To, że doświadczyłeś złych rzeczy, to nie znaczy, że masz ich doświadczać przez całe życie. Naprawdę wiele zależy od ciebie, tylko że żeby nastąpiła zmiana, ty musisz podjąć działanie, ty musisz też pracować. Ja ci będę towarzyszyć, ja będę z tobą, ja ci podam rękę. Ja jej nie zabiorę, nie schowam, ale musimy być tutaj jakby graczami do jednej bramki. To, co jest trudniejsze zdecydowanie, to jest obcowanie na co dzień z kryzysem. Z takim kryzysem, który jest kryzysem psychicznym, z kryzysem, który jest spowodowany nagłą utratą domu, tym, że dom się spalił, człowiek przeżył jakieś inne zdarzenie traumatyczne albo jest w kryzysie chronicznym na skutek doświadczeń trudnych, traumatycznych, przeżytych dużo wcześniej i on nam o tym zaczyna opowiadać. To jest coś, co jest dla nas dużo trudniejsze i z tym faktycznie borykamy się na co dzień i staramy się tych ludzi chociaż troszeczkę ustabilizować i pokazać im, że to, że coś przeszli, to jeszcze nie znaczy, że to ich zdefiniowało już tak na 100% i ich życie się skończyło. Wzywamy was, niewidzialni. Filip Wolski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za te 30 tygodni i prosimy o więcej. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnej.